Muhterem efendim, çocukların ve gençlerin eğitiminde günümüzün en büyük ihtiyaçlarından birinin rol model olduğu dillendiriliyor. Ashab-ı kiram efendilerimizi tarihin bir diliminde yaşayıp gitmiş insanlar değil de hala birer numune-i imtisal ve üsve-i hasene olarak sunabilmek için nasıl bir üslup geliştirilmelidir? Çağımızın ufkuna uygun ve psikolojik tahliller gibi derinlikleri de muhtevi bir tefsire duyulan aynı ihtiyaç, ashab-ı kiramla alakalı eserler için de söz konusu mudur? Bu üsve-i hasenelerin üsve-i hasenesi, evet, ona hep prototip demeden sakındım tüm Frenkçe kelimeyle, ama cilinin ifadesiyle insana kamil, kusursuz, ekmel bir dinin, etem bir dinin, marz-ı ilahiye müteveccih bir sistemin kusursuz temsilcisi manasına insanı kamil Efendimiz. Onlar onu gördüler, onu duydular, ondan duyacaklarını duydular, onu dinlediler ve huzurun insibaıyla, boyasıyla, onun fırçasıyla şekillendiler. Bu hususiyeti kazandılar. Bu hakikaten örnek alınacak insanlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle kendine en yakın o dört insana dikkati çekiyor. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin. Benim sünnetim, yolum, yöntemim demektir. Ortaya koyduğum şey. Çünkü o her şeyi Allah'ın emriyle ortaya koymuştur. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan, isteğine muhalif düşen herhangi bir şey ortaya koymamıştır. İşte burada yürüyün dememiştir. Bir onu diyor, yolum, yöntemim benim. Yani Allah'ın yolu, yöntemi. Allah buyuruyor ki, men yutir rasule fakat ata Allah. Resul'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Resul'un uyduğu, gittiği yol Allah'ın yoludur. Nehaza sırati müstakima buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Benim yolum budur, müstakim yol budur. O da peygamberlerine, hususiyle onların serveri, serdarı, serkarı olan insanlığın iftar tablosu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi onlar o ilk rehberden derslerini aldılar. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Hazreti İbrahim için قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي İbrahim diyor. El-Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahimiyete, İbrahimiyetin ötesinde onu aşacak kadar İktida etmiş, o meseleyi götürmüş. Bir ifadeyle arz edeyim onu. Hilleti habibiyete, mahbubiyete çevirmiş. Onu bir sevgililik havzu haline getirmiştir Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi öyle bir zatın huzurunda onu dinlemek, onu örnek olarak almak, onun rehberliğinde yürümek tam o temsil edilemez, tam uyulamaz. Fakat o zatların işin arka planıyla bilinmeleri çok önemlidir. Onları sevmek, onların hayat tarzlarının yeniden günümüzün insanları tarafından benimsenmesi, Ebu Bekirleriyle, Ömerleriyle, Osmanlarıyla, Alileriyle ve bütün sahabesiyle Allah binlerce defa onlardan razı olsun. Ve demin hadisin sonu da şu, ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin. Benden sonra mahz-ı hidayet üzerinde. Mehdiyyin, mehduyun demek. Hidayete ermiş demek olan insanlar. Onların yol ve yöntemlerine sımsıkı sarılın diyor. Bu Bekru, Ömer, Osman'u, Ali deyin, ayrılmayın onlardan. Onları ayırdığınız zaman siz çok değişik şeylerden kopmuş olursunuz. Ebu Bekir deseniz Ömer demeseniz bir kopukluğa düşersiniz. Ömer deseniz Osman demeseniz kopukluğa düşersiniz. Ali deseniz öncekileri görmezlikten gelseniz hiç farkına varmadan öyle bir kopukluğa düşersiniz ki kimse sizi kurtaramaz. Hafizanallah. Addu aleyhe bin nevaci sözüyle de te'kit buyuruyor bunu. Azı dişlerinize bir idiomdur bu Arapçada. Azı dişlerinize bir şey tuttuğunuz zaman mutlaka koparırsınız. Bir şey sizin ön dişlerinizi kırabilir, koparabilir de azı dişlerle sımsıkı tutma bir şeyi, bir daha koparılıp gitmemesi adına tutma, elinizden gitmemesi adına tutma meselesini o dilde idiom olarak azı dişlerinizle sımsıkı tutun sözüyle ifade ediyor. Benim yol ve yöntemime, benden sonra o Raşid halifelerin yol ve yöntemine azı dişlerinizle bir şey tutuyor, sımsıkı tutuyor gibi işte öyle tutunun buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse zannediyorum yani onlardan sonra bütün insanlara düşen şey Hasan Basri felsefesiyle, düşüncesiyle adım adım onları takip etmek. Adım adım izlerine basmaya çalışmak. Adım adım onları izlemek. Yani ayağım şöyle bir iki parmak öne doğru bastı. Bir iki parmak geriye doğru bastı. Bunları çok ciddi hata sayarak aman tamı tamına ayağını nereye basmışsa ben de oraya basmalıyım diyecek kadar bir kere ittivada onlara iştiyak içinde olmalı. Onlara ittiva etmeyi aynen Allah'ın Resulüne ittiva saymalı. Allah'ın Resulüne ittivayı da Allah'ın emirlerine milimi milimine ittiva saymalı. Ona göre gitmeli. Şimdi bunun iki yanı var. Yani bir günümüzde o siyerin arka planıyla isterseniz siyer felsefesi diyerek çok ciddi bir siyer felsefesi yazıldığı kanaatinde değilim ben. Çünkü siyer felsefesi hadiseler misliyet ölçüsünde cereyan eder, tekerrür eder. Tarihi tekerrürler devri daimi misliyet ölçüsünde, ayniyet ölçüsünde tekerrür etmez. Dolayısıyla günümüze göre zamanımızı nazar itibara alarak, konjonktürü nazar itibara alarak şimdi günümüzde insan nasıl Ebu Bekir olmaya çalışır, nasıl Ömer olmaya çalışır, nasıl Osman olmaya, nasıl Ali olmaya, nasıl Hasan olmaya, nasıl Hüseyin olmaya radıyallahu anhum elfe merratin olmaya çalışır. Onu hesaba katarak evvela öyle bir siyer felsefesi yani işin arka planıyla insanlara anlatılması ta günümüzün şartlarıyla, konjonktürle söylenen şeyler arasında bariz, beyin, tenakuzle efendim bu yaşanmaz demesinler. Efendim onun yaşanılabilir, günümüzde de yaşanılabilir olduğuna inanmaları lazım, inandırılmaları lazım. Bu mevzuda yazılmış siyer felsefesi vardır. Fakat öyle değil bence. Nasıl Hazreti Pir'in Kur'an tefsiri mevzuunda bir ortak akıl işaretlemesinde bulunuyor. Yine bile öyle bir ortak akıl bir araya gelerek hakikaten siyer yeniden kendi mantıki yanlarıyla, mantıki derinlikleriyle, muhakeme derinlikleriyle ele alınmalı ve günümüzün insanları tarafından örnek olarak ele alınıp yaşanılabilir bir bilgi muhasalası olarak ortaya konması lazım. Bir bu var, meselenin bu yanı var. Başta o yapılmalı. Bir nesil onu mutlaka yapmalı. Yani bizim neslimize kadar bu yapılmadı. Fakat bir nesil mutlaka onu yapmalı. Bir ikinci mesele, örnek alınacak insanlar varsa onlar da sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmein Hazeratı'dır bence. Örnek alınacak insanlar onlardır. Sezarlar değil, Napolyonlar değil, Ramsesler değil, Amnofisler değil. Dünyanın hiçbir döneminde, hiçbir devrinde yaşayan tiranlar değil. İnsanlığın iftihar tablosu ve onu adım adım takip eden Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar örnek alınmalı. Dolayısıyla biz anlatacağımız şeyleri misallendirirken mevzuda hep örnekleri onlardan vermeli. Madem Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tenvir adına, o yolun realiteleri adına, sıkıntı çektiği zaman o sıkıntılara karşı tesliye, teselli adına, ümitlendiği zaman ümit adına yine o mevzuda verilecek ümit örnekleri adına, hep Enbiya-i İzam'dan kıssalar anlatıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in siyakı sibakı itibariyle değişik yerlerde Kur'an'ın ifadesiyle tasrifte bulunarak çok farklı kalıplar içinde anlatıyor. Orasında öyle anlatılınca esas tesirli olur. Çünkü konunun üstüyle alakalıdır ve sonuyla da irtibatı sağlayacak bir kıssadır o. Yoksa tekrar değildir onlar. Hiçbiri tekrar değildir. O konuma göre o meselenin öyle anlatılması lazımdır. bazı yerde tafsilen, bazı yerde icmalen, bazı yerde ilmi ilahideki şekliyle o mazmun, o mantık, o mefhum böyle de anlatılır, böyle de anlatılır, böyle de anlatılır, mülahazasına bağlı hep böyle ifade, irad, inzal ve irşat buyurulmuştur. Madem Allah Resuluna Allah Celle Celaluhu Enbiya izamdan o tarihi tekerrürler devri daimi içinde çok farklı dönemler yaşamış, farklılıklar yaşamış insanlar, Hazreti makamı cem'in sahibi, bütün o dönemleri, bütün hususiyetleriyle bilen ve onlardan alabileceği öz ve üsareyi kendi ümmetine tebliğ edecek olan makamı cem'in sahibine hepsini anlatıyor. Bundan da alacağım var, bundan da alacağım var, bundan da alacağım var diyor. Öyleyse bize düşen şey de o makamı cem'in sahibinin makamı cem adına ortaya döktürdüğü ve el-hak arkasındaki mirasçıların da hiçbirini zayi etmeden alıp hayatlarına mal ettikleri, tabiatlarının derinlikleri haline getirdikleri, unutmadıkları, akıllarında tuttukları, realize ettikleri ne kadar şey varsa kahramanlarıyla onu neslimize anlatmak lazım. Ebu Bekir'i sevdirmek lazım. 2,5 sene gibi, 2,5 sene değil yani, 2 sene, 3 ay küsür gün içinde 12 tane irtidat hadisesinin üstesinden geliyor. Evet, duymayanların sağır kulaklarına, görmeyenlerin kör gözlerine, beceriksiz dimağların beceriksiz dimağlarına, nöronlarına çarpsın diye bir kere daha tekrar ediyorum. Bu irtidat hadiselerinden her biri PKK olayı kadar birkaçtır. Evet, önce söylenenleri şimdi değerlendirin siz. 11 tane irtidat hadisesinin üstesinden geliyor. 2 küsür senede Allah'ın izni inayetiyle Sıddık sımsıkı ona bağlı ve giderken de arkada 5 kuruş bırakmıyor. Takdir edilen maaş var. Mevlana Şibli'nin Ebu Bekir Hayat'ını okuyun. Kendisine takdir edilen bir maaş var. Halkın orta derecedeki geçimlisine takdir ettiğiniz şey neyse bana da onu verin diyor. Yoksa gidiyor bir yerde koyun sağıyor, ondan aldığı şeyle geçiniyor. Devletin işi aksıyor. Devlet başkanı. Kendisine bir maaş takdir ediyorlar. O mütecessis insan. Halkın orta dereceli insanı ne ile geçiniyorsa o kadarla geçiniyor. Arta kalanı bir testinin içine atıyor. Testinin içine atıyor. Testinin içine atıyor. 2,5 sene testinin içine atıyor. Kuruş kuruş. Kuruş diyoruz. Onlar ne diyorsa desin. Vefat ederken bunu benden sonra halife Ömer'e verin diyor. Bu devletindir diyor. Hazreti Ömer testiyi kırınca görüyor onlar orada. Ağlıyor çıkıra çıkıra. Senden sonra senin gibi yaşama adına bizlere imkan vermedin diyor. Nasıl yaşayacağız bunu? El-Hak o da öyle yaşıyor. Kıtlık olduğu bir dönemde halkı ekmeğini zeytinyağına banıp yendiğinde önüne 1-2 fazla şeyle geldiğinde nasıl bunu bana yaparsınız diyor. Halkın hepsi bunu yiyebiliyor mu diyor. Şimdi bu zatlar bu halleriyle, bu prototip insanlar bu halleriyle tanıtılmaları lazım. O Musab kahramanı tanıtılması lazım. Mekke-i Mükerreme'de panjurlar açılıyor. Herkes ona bakıyor. Güzelliğine hayran. Şıklığına hayran. Herkes ona bakıyor. Allah Resulü Medine'ye gönderiyor. Cüp diye inanmayan insanların içine düşüyor orada. Ne sert gönülleri yumuşatıyor. Ne mütemerrit insanlara laf dinletiyor. Kaç yaşında? Sizin dünyanın dört bir yanına açılan o çiçeği burnundaki delikanlılar yaşında. Kaç insanı dize getiriyor orada? Ve ikinci akabede 70 küsur insanla huzur-u risalet penahiye geliyor. Ömrü öyle geçiyor. Bedir'i savuyor. Uhud'da Allah Resulü'nün önünde bulunuyor. Hala dünyaya kendi adına adım atmamış. Allah Resulü'nün önünde bulunuyor. Allah Resulü'ne kalkan kılıca kolunu tutuyor, kol kopuyor. öbür kolunu tutuyor, o kol da kopuyor. Bir boynum kaldı diyor, boynunu uzatıyor. O ana kadar da başkaları da imdada yetişiyorlar. Ben bir yerde görmedim. Ama bir hatipten dinledim. O boynu da yaralanmış, yüzüstü düşmüş, yüzünü saklıyor. Diyor ki Allah, ben oraya gittiğimde sorarsa, sen hala bu kadar can taşıyordun, benim peygamberime nasıl dokundurdun derse ne derim ben diyor, yüzünü saklıyor. Bu Mus'ab'ın bu enginliğiyle, bu derinliğiyle, bu istinasıyla tanıtılması lazım. İnsan bildiğini sever. Bilmediğine karşı ya alakasız kalır veyahut da sevmez. Bildiğini sever. Neden günümüzün insanı Allah'ı delice sevmiyor? Andığı zaman burnunun kemikleri sızlamıyor. Çünkü tanımıyorlar Allah'ı. Neden Efendimiz'i andıkları zaman, namını andığı zaman o yaman dedi. Ne zaman ya Resulallah derse sokağın bir kenarında yıkılıyor, ayaklarının bağı kesiliyor. Neden Resulullah'a karşı bu ölçüde aşk-ı alaka yok? Çünkü Resulullah'ı tanımıyorlar. Sadece Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çerçevesinde bir kelimeyle biliyorlar. Oysa ki öyle değil. O Mahbub-i Rahmani'dir. O meleklerin sevdiği bir insandır. O meleklerin serfiru ettiği bir insandır. O bizim vesile-i necatımızdır. O olmasaydı biz kainatı tanıyamazdık. Allah'ı bilemezdik. Haşr-ı neş mevzuunda hiçbir bilgiye sahip olamazdık. Bu dünyayı doğru okuyamazdık. Ümitlerimizi canlı tutamazdık. Bilinmesi gerekli olan şeyleri bilemezdik. Ne kadar borçlu olduğunuzun farkında mısınız? Sevilmez mi o insan? Allah Habibim dediği insan, siz ona karşı alakasız iseniz şayet. Ve teker teker onlar o engin, o derin yanlarıyla, Ebu Bekir derinliğiyle, Ömer derinliğiyle, Osman derinliğiyle, Ali derinliğiyle, sahabe-i güzin derinliğiyle o felsefenin dışında tanıtılması lazım ki insanlar ben de öyle olayım desin yani. Ben de bir Mus'ab gibi olayım. Ben de bir Habbab gibi olayım. Ben de bir Abdullah İbn Hüzafetü Sehmi gibi olayım. Başımı kaynayan sulara soksunlar. Hayır diyeyim yine. Hayır dediğiniz şeyler. Dediğiniz şeylerin hepsine hayır diyeyim ben orada. Bilmiyorlarsa kimi taklit edecekler? Kimin arkasından gidecekler? Ashab-ı kiram efendim tarihin bir diliminde yaşayıp gitmiş insanlar değil. Onlar her zaman içlerde yaşatılması gerekli olan insanlar. Onları içinizde yaşamalara gerekli olduğu gibi canlı yaşatmazsanız Efendimiz'i yaşatamazsınız. Allah'la münasebetinizi kavi tutamazsınız. Onlar bir köprüdür. Resulullah'a ulaşmak için bir köprüdür. Resulullah da Allah'a ulaşmak için bir köprüdür. Marziyat-ı ilahiyeye ulaşmak için bir köprüdür. Rü'yete ulaşmak için bir köprüdür. Rıdvan'a ulaşmak için bir köprüdür. Makasıd-ı insaniye, amali insaniye, insan emellerine ulaşması için bir köprüdür. Onsuz o yollar aşılamaz. O kandan, deryadan ırmaklar geçilemez. O tepelerin zirvesine ulaşılamaz. Her şey onunla olur. O sahabe-i kiram, Rıdvanullahi aleyhi mecmain hazeratı, inşallah o mekteplere konan siyerle belli ölçüde de olsa tanıtılır. O siyerin felsefesine inilir. O sahabe-i kiram sevdirilir. Böyle bu yaşta iken de fahir olur yani. Fahir olur da bir şey diyeyim. Babam çok siyer meftunu bir insandı. İki şeye delice aşıktı. Bir sahabi deyince başı dönerdi. Hemen gözleri dolardı. Bir de Osmanlı deyince başı dönerdi. Ben bunlar kadardım bilemiyorum. O Osmanlıca yazıları nasıl okumuştum? Sahabe-i kiramın hayatı bana çok acayip. Beni canlı tutar gibi gelirdi. Yani sonra değil o. Ta 7-8 yaşındayken o sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain hazretlerinin hayatı. Daha sonra çağa damgasını vuran o zatın, ben o zatı görmedim. O bahtiyarlığa eremedim. Onunla diz dize gelemedim. O ciğersuz sözlerine şahit olamadım. Ama talebelerinden bir tanesini doğuya göndermişti. Onu görünce ben hep o sahabi hayatıyla böyle oturup kalkıyorum. Sahabi, sahabi, sahabi. Yahu günde günümüzde bunların bir örneği yok mu? Bir tane bunları taklit eden yok mu? Bir tane temsil eden yok mu? O zatı görünce oturuşu, kalkışı, tavırları, davranışı 20. asırda pantolonun dizlerindeki suvarileri, yamaları tutarak oturup kalkan, fakat hep gözleri dolu dolu, sinesi aşk heyecanlardan bir insan görünce, ben kitaplarda arıyormuşum, meğer günümüzde de varmış bunlar. Dedirtecek insanların temsil makamında, o gençlerin, o delikanlıların, o çocukların karşısına dikilmesi, gönlünün soluklarını onların sinelerine boşaltması lazım ki Allah'ın izni inayetiyle yeni bir sahabi nesli oluşsun. Yaşatmak için yaşasınlar. Yaşatmıyorsam yaşamamın da alemi kalmamıştır artık diyecek kadar. Yaşatamıyorsam, birini diri tutamıyorsam, birinin boy atıp gelişmesi adına ben su olup onun dibine akamıyorsam, toprak olup kuvve-i imbatiyemle onu omuzlarımda taşımıyorsam, bir güneş olup başını okşayamıyorsam şayet, benim yaşamam da artık anlamsız kalmıştır. Öyleyse alabilir beni bu. Diyecek kadar bu mevzuda samimi, yürekten peygamber sevdalısı, sahabi sevdalısı haline gelme. Bir yönüyle o ahlakıyla ahlaklanırsanız, onun ahlakı âliyesinin bir ziya gibi, bir şua gibi sizin ruhunuza aksetmesi size sevdirir onu bir yönüyle. Bir diğer meselede, siz sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Sen Resul'ü seven de Allah Celle Celaluhu seni sevmez mi? Sen ona karşı o kadar öyle mütemayil olursan, öyle meyledersen, ahlakı âliyeyi, Nebeviye'yi takip edersen, adım adım onu izlersen, Allah seni hiç eli boş bırakır mı? Allah Celle Celaluhu senin kalbine onun sevgisini atar. Ve sen gerçek insanlığı işte o zaman duyarsın. Kalbinde Allah Resulü'nün sevgisi, onu sevenlerin sevgisi, onu taklit eden, temsil edenlerin sevgisi, olmayan insanın kamil manada insan olması mümkün değildir. Kamil manada insan olması mümkün değildir. Gerçek insanlık o zatın hulukuyla mütekallik olmaya. Çünkü o huluk Kur'an hulukudur. Siz o ahlakı takip ederseniz hiç farkına varmadan bakarsınız. Aman bu da ne güzel yani. İnsanlara bakarken tebessüm etmek ne güzel. Kavli leyin ne güzel. Herkese bağrını açmak ne güzel. Allah'ı sevdirmek ne güzel. Hep Allah'a müteveccih yaşamak ne güzel. Güzele peyrev olan elbette güzel. Güzelleri naz ile cinana atar güzeller. Ve sen hiç farkına varmadan birdenbire kendini bir güzellikler hemhemesi, demdemesi içinde görecek. Ve nasıl sevilmeyecek ki diyeceksin bu. Bir diğer yanı da siz ona o kadar mütemayil olunca, o kadar onu adım adım takip edince, izlerine basınca dönecek o da senin kâkülü gülberlerini okşayacaktır. Aferin sana diyecektir. Şimdi onlar her birerlerinin hususi karakterleri var. Biraz evvel bahsettiğim insanlar mesela askeri ve idari dahi Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali hususiyle üçü bu mevzuda hiç tereddüt götürmeyecek şekilde Halid İbni Velid diyelim anlatırken belki bir yönüyle hakkaniyet ve adalet üzerine hareket etmeyi, hayatın hakkaniyet ve adalet çizgisinde geçirmeyi sürdürenler. Hazreti Ebu Bekir'i biraz evvelki örneğiyle ele alalım. Misal verebilirsiniz. Hazreti Ömer'i misal verebilirsiniz. Bu Halid İbni Velid dediğiniz şey, Velid İbni Mughire'nin oğlu, abisi kendinden evvel Velid İbni Velid Müslüman oluyor. Fakat baba gem vuruyor ona. ta Bedir'de öleceği ana kadar gem vuruyor. Veya ayrılıp gideceği ana, ayrılıp gidiyor, gem vuruyor ona. Çok geç Müslüman oluyor. O Hüdeybiye esnasında, onun için Hüdeybiye sahabi fütuhat nazarıyla bakıyor. Siz Mekke fethine, biz Hüdeybiye'ye fetih deriz diyor sahabi. Arkadan gelen insanlara. Huzur-u Risalet Penayi'ye, Amr ibn-i Las'la geliyorlar. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iltifatta buyuruyor. O yüksek firasetiyle, fetanetiyle onun karakterini, içini de çok iyi okuyan birisi. Demek ki ona karşı hep beklentideymiş. Demek ki o beklentiye hep Allah dua yapmış. Ve o dualar bir gün kabul olmuş. Halid kılıç zoruyla, esir edilerek değil, diyet ödeyerek değil, diyet ödeme mecburiyetinde kalmaz, zilletini yaşayarak değil, onuruyla gelecek. Ben de diyordum ki Halid İbni gibi akıllı bir insan nasıl oluyordu orada duruyor diyor. Bu öyle bir iltifat ki onu şahlandırıyor. Kılıcım senin emrinde diyor. Bak bu. Şimdi bir yerde fedakarlık anlatıyorsunuz. Bu zat Sasanilerin yani Perslerin tarihin her döneminde İslam dünyasının başına bela olmuş bir kavmin. Başına bir balyoz gibi iniyor. Sonra Romalıların başına bir balyoz gibi iniyor. Yermuk'ta azledilmiş olmasına rağmen Ebu Bey de onun komutanlığının her şeyi halledeceğine binaen durduruyor. Bir süre daha durduruyor onu işin başında. Hele şu iş bitsin diyor. Bu zat emrinde çalıştığı insanın emrine bir nefer gibi giriyor. Ebu Übeyde'nin emrinde çalışıyor. Hiç onur meselesi yapmıyor. Sonra vefat ederken Sa'd ibn-i Zeyd başında bulunuyor. Onun hakkında söylediği söz şudur. Aşe hamiden mâte fakiden. Övülen bir insan olarak yaşadı. İslam'ın yitiği olarak ruhunun ufkuna yürüdü diyor. Ve hakkında verdiği hüküm şu. Koca kumandan öldü. Bir atı, bir kılıcı, bir de kalkanı kaldı. Şimdi bir yerde serkar olanlara, olmak isteyenlere, bir konumu ihraz edenlere konumu anlatırken böyle anlatmak lazım. Hazreti Ebu Bekir'in teslisiyle anlatmak lazım. Hazreti Ömer'in zeytinyağını ekmek banıp yemesiyle anlatmak lazım. Ömer bin Abdülaziz ekmeğini zeytinyağına banıp yiyor. Diyor halkın aşağı tabakası böyle yaşıyor. Şimdi birilerine meseleyi anlatırken bu örneklerle anlatmak lazım. Yani benim gibi obur, yiyip içip, yan gelip kulağı üzerine yatan insanlara ille de onlardan örnek vereceksen bunu vermek lazım. Başka birine bir kahramanlık misali örneği falan derken mesela onun vefat ettiği yerde siz niye yaşıyorsunuz ki falan diyecek kadar yürekli bir insanın sesini soluğunu orada seslendireceksiniz. Bir yerde hakkaniyet bahis mevzu olduğu yerde kılı kırk yararcasına onların adaletini anlatacaksınız. Belki bazen hani beşinin onunun aynı karakteri taşımaları istikametinde adalet de onları bütün olarak anlatabilirsiniz. Hakperestlik de bütün olarak bir araya getirip anlatabilirsiniz. Bu münferit sadece bazı şahısların temsil ettikleri bir şey değildi. Umumi yaşanan bir şeydi denmesi, bu biraz daha insanları yüreklendirir. Münferit insanların işi değil. Bakın bu toplumca yaşanmış bir mesele, realize edilmiş bir mesele. Dedirtmek istediğiniz zaman, şimdi burada belki ihmal ettiğim bir husus oldu. Yani felsefesi ayrı bir mesele. Onları tanıyıp sevme ayrı bir mesele. Bir de o meselelerin değişik yerlerde Kur'an'ın yaptığı tasrif gibi burada o siyaka göre bu meseleyi nasıl sunmak lazım, nasıl anlatmak lazım? Bu da o mevzuda iyi bir pedagojik eğitim görmüş. Terbiye adına her şeyi bilen insanların iyi yetiştirilmesine, başta onların yetiştirilmesine vabeste. Yetiştiricilerin yetiştirilmesi esas önemlidir. Onlar iyi yetiştirilirse, iyi inandırılırsa, toplumun içine iyi salınırsa, Allah'ın izni inayetiyle bir nesil ayağı kaldırılmış olur.